2023 roku. Do końca pozostało 135 dni. Dzisiaj imieniny Agapita, Agapity, Bogusława, Bronisława, Eryka, Eryki, Firmina, Heleny, Ilony, Prokula, Sancji, Tacjana, Tworzysława, Włodzimira i Żurosława. Najlepsze życzenia, drodzy solenizanci i drodzy jubilaci. Słońce wzejdzie o 5.23, a zajdzie o 19.56. Dzień będzie trwał 14 godzin i 33 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 13 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 51 minut. Do końca lata 35 dni. Tak więc witamy Państwa póki co w ten jeszcze letni poranek, gdzie niegdzie deszczowy. Nie skłamię, jeśli powiem, że zmokłem dziś delikatnie w drodze do Państwa, ale jak to mówi moja babcia, z cukru nie jesteś, nie roztopisz się. Tak więc skłaniamy się, realizująca program Grażyna Łoczkowska i moja skromna osoba Rafał Wodziński. Dzień dobry, zapraszamy na program Trójka Budzi. zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Republika w programie Trzecim Polskiego Radia. O miłości dzisiaj, także po szóstej w programie Pora na Trójkę. Radosław Nałęcz będzie rozmawiał z Moniką Czepionką, która kocha czworonogi. Zostawiła pracę w szkole, żeby spełniać swoje marzenia. Tak w jednym zdaniu można streścić historię Moniki Czepionki, która stojąc przed wyborem, co dalej z moim życiem, nie wahała się nawet przez sekundę. Czując wypalenie zawodowe, postanowiła oddać się swojej pasji, którą są labradory, i zmieniła szkolną klasę na wybieg dla tych przesympatycznych czworonogów. No ale jak to nie kochać? Mokrego nosa i merdającego ogona na nasz widok. No oczywiście. Muzycznie Star Sailor i Four to the Floor. Już teraz wtrójcie. Trzeci Polskiego Radia. Brzmienia budzą najlepiej w programie Trójka Budzi. Muzyka Romuald Lipko, słowa Andrzej Magielnicki, czyli Budka Żuflera z piątego albumu, który to ukazał się w 1982 roku. Ten krążek za ostatni grosz, miał 18 oficjalnych wydań. 10 dni temu swoje urodziny obchodził natomiast Piotr Bogutyn, gitarzysta Budki Żuflera, z którą związał się jeszcze za czasów Romualda Lipko w 2019 roku. W tym samym roku razem z grupą odbył trasę po największych polskich salach koncertowych. W 2020 roku zagrał na płycie 10 lat samotności, a w tym roku można go usłyszeć także na albumie Skaza. Jak wszyscy wiemy, fani Budki są podzieleni. Dla jednych skończyła się blisko 10 lat temu, dla drugich trwa nadal, ale niech muzyka łączy, a nie dzieli, kochani. W końcu Budka ma teraz 3 wokalistów, a nie jednego. Przed nami w Trójce już teraz In Excess i Disappear. Thank you. nowej, oczywiście z The Strokes, ich Last Night w Trójce, prawie 26 minut po czwartej. Czas na polską propozycję. Moi drodzy, piosenka Tata to jest druga odsłona projektu Damiana Sikorskiego, ten bardzo wrażliwy multiinstrumentalista, kompozytor i autor. Od kilku lat bardziej jest rozpoznawalny jako dziennikarz muzyczny Polskiego Radia. Ostatnio konsekwentnie odkrywa przed słuchaczami własne artystyczne wnętrze, jak mówi. Tata to jest kolejny utwór w jego projekcie. Jest bardzo ważny dla Damiana Sikorskiego i bardzo osobisty. To jest opowieść o dwóch Antkach, o dziadku i wnuku, o zmarłym kilkanaście lat temu ojcu artysty i jego 3-letnim synu. No ja uważam, że kolegów z redakcji trzeba wspierać, także uprasza się o głosy na projekt Damiana Sikorskiego w liście przebojów Trójki. Zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam do głosowania, bo dzisiaj do godziny 12 jest czas na to, żeby oddać swoje głosy, a notowanie numer 72 już po 19. A teraz Damian Sikorski. Baw się tak dobrze jak ja, ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam, wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest, echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat, pójdę gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas, byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień. Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat, pójdę gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Program Trzeci Polskiego Radia. His name. Pani zrobiła naprawdę dużo dla kobiet w roku. W wieku 15 lat założyła zespół The Runaways, który należał do pionierów kobiecego rocka. Grupa istniała 4 lata. Jet pełniła w nim funkcję gitarzystki, a także wokalistki. Potem została zastąpiona, a po rozpadzie tej kobiecej formacji pojechała do Wielkiej Brytanii w celu poznania członków grupy Sex Pistols. To było jej największe marzenie. A już teraz Steel Love i Stany w trójcie. Normal. nothing to say. They knock me over again. Anyway, collide into me. I could deal with a fight. Na moje uszy Honesty Editors. Członkowie zespołu poznali się na studiach, czterokrotnie zmieniali nazwę. Na początku nazywali się Pilot, potem zmienili nazwę na Pride, potem na Snowfield, aż w końcu doszło do Editors. Dokładnie 22 września ubiegłego roku wydali swój 7 album zatytułowany EBM. Na 19 minut przed 5, natomiast warto wspomnieć, że dzisiaj w trójce po 10 audycja Zapraszamy na Weekend, a w niej zabierzemy Państwa pod ziemię i całkowicie się nie ubrudzimy przy tym. By skryć się przed palącym słońcem albo gdzieniegdzie przed burzami. Przy okazji dowiemy się kilku ciekawych rzeczy na temat tego, jak kiedyś wydobywano metale szlachetne, takie jak nikiel czy opal. A na wycieczkę po kopalni w Szklarach zabierze nas dziś Piotr Firan. Zapraszam w jego imieniu. W muzyczną podróż natomiast zabiera nas teraz Igo z utworem Kochać Inaczej z filmu Czarna Owca. Znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował, kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Czas na ciebie.

The Power of Love, Huey Lewis and Houston w Trójce, kochani. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, ale wczoraj minęły dokładnie 32 lata od uruchomienia internetu w Polsce. Dokładnie 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, podłączył Polskę do pierwszego routera w kraju. Nawiązał wtedy łączność z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. No dzisiejsi nastolatkowie na pewno nie pamiętają czasów tych pakietów internetowych telekomunikacji polskiej. Modemów 56-kilobajtowych bodajże, bo tyle miały, i transferów bardzo wolnych. Pobieranie MP3 trwało godzinę albo nawet kilka godzin. Nie można było się doczekać. Był w tym pewien, na pewno bardzo ciekawy fakt i była to bardzo fajna historia. Dzisiaj mile wspominana, ale co najważniejsze, przypominamy sobie także znerwowanych rodziców, którzy no, na pewno mieli siwe włosy dzięki temu, że linia telefoniczna była cały czas do domu wiecznie zajęta. A my nie zajęci, a jeśli zajęci, to tylko najlepszą muzyką w Trójce. Glorious i Andras Johnson już teraz na naszej antenie. Ciągle chodzę w te same miejsca,